kodem rabatowym taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 kwietnia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro kolejne rozmowy z Brukselą w sprawie nadmiernego importu produktów z Ukrainy. PiS rozpoczyna nową akcję, będzie rozmawiać z Polakami o inwestycjach lokalnych. Wieczorem gala nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Złotego Feniksa otrzyma kardynał Gerhard Müller. Jutro o 13:00 wznowione zostaną negocjacje Komisji Europejskiej z 5 krajami, w tym z Polską, w sprawie nadmiernego importu z Ukrainy, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Początkowo informowano, że kolejne rozmowy odbędą się we wtorek. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie zakazu importu ukraińskich produktów. Piątka krajów oceniła, że propozycje komisji są niewystarczające. Dlatego dotychczasowe konsultacje w tej sprawie nie przyniosły rezultatu. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry chcą, by zakaz importu objął także olej słonecznikowy, mąkę, miód, cukier, owoce miękkie, jaja, mięso, mleko i produkty mleczne. Ministrowie rolnictwa 5 krajów napisali o tym w liście wysłanym do komisji. Do ustalenia pozostaje jeszcze, jak długo taki zakaz powinien obowiązywać. Zainteresowane państwa w swoich oczekiwaniach nie precyzują terminu. Uważają, że do momentu ustabilizowania sytuacji na rynku. Jeśli w niedzielę nie będzie rozstrzygnięć, to kolejne rokowania odbędą się w poniedziałek. Plan jest taki, by porozumienie ogłosić najpóźniej we wtorek, przy okazji spotkania w Luksemburgu ministrów rolnictwa 27 krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O perspektywie przystąpienia Ukrainy do NATO rozmawiali politycy w programie Trzecim Polskiego Radia. Szef sojuszu Jens Stoltenberg mówił wczoraj w Rammstein, że wszystkie kraje NATO popierają przyszłą akcesję Ukrainy. Później sprzeciw wyraził premier Węgier Viktor Orban. Postawę Orbana skrytykował poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Polska musi być rzecznikiem sprawy ukraińskiej. Bardzo dziwna reakcja pana premiera Orbana. Ja myślę, że to jest nie pierwszy raz pan Viktor Orban, no jednak jest człowiekiem, który poddaje w wątpliwość sens rozszerzenia NATO. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik powiedział, że ogromnie ważne jest utrzymanie wspólnego stanowiska, jeżeli chodzi o NATO. Temu działaniu oddaje się w polityce międzynarodowej pan prezydent Andrzej Duda od wielu miesięcy i w interesie Polski jest, aby NATO mówiło jednym głosem, jeśli chodzi o przyszłość Ukrainy w NATO. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki powiedział, że choć na Ukrainie trwa wojna, co zgodnie z zasadami sojuszu uniemożliwia członkostwo w NATO, to istotne jest wskazywanie perspektywy na przynależności do unijnych struktur. Na to czekają również sami Ukraińcy. Oni czekają na to, żeby dać im perspektywę obecności w Unii Europejskiej i perspektywę obecności w NATO. Ludzie, którzy nie mają perspektyw, nie mają o co walczyć. Jeżeli mają tą perspektywę, chcą walczyć, są w stanie ponosić ogromne wyrzeczenia. Wczoraj w Rammstein szef niemieckiego resortu obrony powiedział, że wszyscy członkowie NATO postrzegają Kijów jako przyszłego członka, ale stwierdzili, że teraz najważniejsze jest wspieranie Ukrainy na polu bitwy. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna nową akcję, w której będzie rozmawiać z Polakami o inwestycjach lokalnych. Zainauguruje ją dziś w Janowie Lubelskim prezes PiS Jarosław Kaczyński. O szczegółach Michał Fabisiak. Nowa akcja Prawa i Sprawiedliwości będzie prowadzona pod hasłem Polska jest jedna, inwestycje lokalne. W ten sposób politycy PiS chcą przypomnieć, co od 2015 roku rząd zrobił dla samorządów. Chcemy przypomnieć mieszkańcom tych mniejszych, większych miejscowości, jakie konkretne inwestycje zostały w ich okolicy zrealizowane ze środków rządowych, drogi, szkoły, przedszkola. Mówi rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Akcję zainauguruje dziś w Janowie Lubelskim Jarosław Kaczyński. Przez najbliższe tygodnie podobne spotkania z parlamentarzystami PiS mają odbyć się we wszystkich okręgach partyjnych. Bardzo mocno chcemy oczywiście zaangażować również całą partię, wszystkich naszych parlamentarzystów w te spotkania. To będzie około 100 spotkań. W każdym okręgu będzie jedno spotkanie. Już na jutro zaplanowano 15 spotkań. W Gorzowie Wielkopolskim będzie premier Mateusz Morawiecki. Szef MON Mariusz Błaszczak ma być w Wołominie, a minister aktywów państwowych Jacek Sasin w Białymstoku. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Dziś wieczorem w Katedrze Warszawsko-Praskiej Gala Feniksów 2023 nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Główną nagrodę Złotego Feniksa otrzyma kardynał Gerhard Müller, były prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Kapituła nagrodziła go za umiejętne przedstawianie w tych trudnych czasach poważnych kwestii dogmatycznych przekazu wiary, mówi ksiądz Roman Szpakowski, dyrektor targów wydawców katolickich. Jest takim orędownikiem tej takiej czystej, niezamkniętej, tylko otwartej wiary, broniącej no, prawdziwego przekazu tej wiary i jednocześnie dającej świadectwo. Chociażby my jako Polacy ile razy już doświadczyliśmy w jego przemówieniach w różnych miejscach, jak pięknie się opowiada także o Polsce, ale jak pięknie także o naszej wierze. Wśród laureatów Feniksów jest także Polskie Radio i jego wydawnictwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pogodne, jednak na wschodzie chwilami będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na zachodzie 21 stopni, w centrum 19, na Podhalu 16, nad samym morzem 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Ser Gouda tanio, 2,29 za 100 gramów. A polski ogórek szklarniowy kilogram tylko 7,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Lidia Grychtołówna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Już w lipcu nestorka polskiej pianistyki obchodzić będzie 95. urodziny. Z tej okazji zapraszamy na wyjątkowy recital artystki, który wypełni muzyka m.in. Chopina, Schumana, Schuberta i Lista. Niedziela, 23 kwietnia, godzina 18. Organizator Polskie Radio Chopin. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W antrakcie. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Witamy Państwa w naszej audycji w antrakcie. Dziś będzie odcinek niezwykły, monograficzny, pierwszy taki, jaki robimy dla Państwa, poświęcony wspaniałej postaci Gustawa Holubka, ponieważ 21 kwietnia setna rocznica jego urodzin. Wspaniałej postaci, wielkiego aktora i bardzo skromnego człowieka. A to, co nam przyświeca, Magdaleno, to o czym zresztą rozmawiałyśmy, to idea ocalenia od zapomnienia. Tak. Wielkich ludzi, teatru. Tak, tak, żeby Gustaw Holubek na zawsze pozostał w Państwa w pamięci, w Państwa sercach i w Państwa wrażliwości, w którą głęboko wierzę, bo to był niezrównany mistrz słowa. To był człowiek o niezwykle przenikliwym spojrzeniu, który czarował widza i właściwie robił z nim, co chce. A dla mnie jeszcze autorytet teatralny. Och, to z pewnością. Udało nam się namówić na długą rozmowę jego żonę, Magdalenę Zawadzką, również znaną i lubianą przez Państwa, jak wiemy, aktorkę, która przybliży nam postać tego wielkiego aktora, także prywatnie. Posłuchajcie Państwo także samego głosu Gustawa, jego wspaniałych interpretacji teatralnych i kilka anegdot. Proszę Państwa, cieszymy się bardzo. Naszym bardzo. Gościem jest Magdalena Zawadzka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magdo, w tym roku obchodzimy dwie ważne rocznice związane z panem Gustawem Holubkiem, wspaniałym aktorem, teatralnym, filmowym, ikoną teatru tak naprawdę. Nie tak dawno minęła rocznica śmierci, 15-lecie śmierci pana Gustawa. Mamy też rocznicę 100-letnią urodzin Gustawa Holubka. Nie ukrywam, że jestem pod wielkim wpływem lektury książek poświęconych panu Gustawowi. I chciałabym zacząć od takiego momentu, którym Gustaw Holubek tak naprawdę wpłynął na zmianę postrzegania też teatru, że teatr jest takim miejscem, które zmienia rzeczywistość, a mianowicie chcę zacząć od takiej roli wybitnej, czyli roli związanej z Dziadami Kazimierza Dejmka. Rok 68, który dzięki tej roli wybitnej ludzie wyszli na ulicę. No tak, to wydarzenie nieprawdopodobne. Dziady trafiły na beczkę prochu. Były tym lądem, który zapalił właśnie te gromadzone wówczas okoliczności polityczne. Druga okoliczność to było samo przedstawienie, czym ono się odznaczało. Wszystkim szaloną prostotą, to znaczy odarciem z wszystkich meandrów pseudoromantycznych na rzecz przejrzystości intelektualnej, przejrzystości myślowej tego utworu. Do tego przyczyniła się niewątpliwie, mnie najtrudniej o tym mówić, ale także i moja interpretacja Konrada Gustawa, która zmierzała w kierunku buntu jakby przeciw tej tradycji, która towarzyszyła tej roli. Buntu przeciw temu, nazwijmy to romantycznemu, ale w cudzysłowie romantycznemu, przedstawianiu postaci, która polegała na straszliwym wdaniu się w sferę emocjonalną, z utratą całej zawartości myślowej i intelektualnej tego wszystkiego, co tam jest napisane. Ten mój bunt spowodował konieczność wynalezienia takiego sposobu wyrażenia tej postaci, który byłby przede wszystkim zrozumiały i jasny dla wszystkich, niezależnie od stopnia wykształcenia i przygotowania. Same próby odbywały się normalnie, bez żadnych przeczuć, co te dziady mogą oznaczać i czym one się zakończą w końcu. Tak więc premiera była jedną z kolejnych premier Teatru Narodowego, który w ten czas przecież był czołową sceną w Polsce i pod dyrekcją Dejmka rzeczywiście dawał wzorowe przedstawienia. A potem sama historia przedstawień już była bardzo związana z taką atmosferą pewnej agitacji, politykierstwa i prowokacji wszystkiego, co możliwe w tej sytuacji politycznej, jaka wówczas miała miejsce. A więc po entuzjastycznym przyjęciu samej premiery, potem była przerwa jakiś czas pod mojej choroby, a potem po wznowieniu rozpoczynały się takie reakcje związane z pogłoskami o zdjęciu dziadów, które już od samego początku miały miejsce. I te pogłoski właśnie sprawiły, że nastąpiła mobilizacja widowni w taki już sposób całkowicie niekontrolowany, aż wreszcie ostatnie przedstawienie, które było dokładnie zapowiedzią ostatniego przedstawienia, było miejscem po prostu manifestacji, łącznie z wybiciem szyb w teatrze, w ilości ludzi, którzy tam wtargnęli bez biletów i zajęli nie tylko widownię, ale także korytarze, wszystkie te foyer i tak dalej. No i to była już jedna wielka manifestacja patriotyczno taka wolnościowa, niepodległościowa. To było coś takiego, że Stanisław Dygat, jego przyjaciel, znakomity pisarz, powiedział, że gdyby Gustaw wtedy coś krzyknął do ludzi na Belweder, to poszliby. Że to była taka siła przekazu. Z tym, że ja teraz tylko zrobię taki mały aneks do przeszłości, że to, w jaki sposób on wpłynął na w ogóle na teatr Polski, na jego postrzeganie, to już się zdarzyło 10 lat wcześniej, kiedy on przyjechał do Warszawy i zagrał na scenie Teatru Polskiego, na kameralnej scenie, w sztuce Trąd w Pałacu Sprawiedliwości. I to był taki szok wyrazu aktorskiego jego i równie wspaniałych aktorów Teatru Polskiego. Tylko, że on zaproponował jakąś nieprawdopodobną formę komunikacji z publicznością. Takiej, że on odmienił w jakimś sensie postrzeganie teatru, jak można w nim grać. A Dziady to już jest sprawa o tyle poważniejsza, że została połączona z polityką, które to Dziady były zawsze polityczne, bo Adam Mickiewicz nie napisał sobie a muzom, tylko w określonym też czasie. I te dziady są jakimś protestem przeciwko temu wszystkiemu, co się dzieje. A w tym przypadku tej inscenizacji Kazimierza Dejmka, to ja przyznaję się, że ja nie widziałam tego spektaklu z tego powodu, że sama grałam. Już to był mój początek pracy. Nie zdążyła pani, prawda, dojechać. W teatrze dramatycznym, więc ja grałam duże role od razu, byłam stale zajęta i powiedziałam sobie, samej sobie, że na to pójdę, jak będę miała wolny wieczór. Mhm. Bo wtedy aktorzy byli angażowani, to od razu byli brani do grania, do pracy. No i nie zdążyłam, bo to było tylko chyba w sumie 11 razem z jakimś pokazem dla partyjnych czy coś takiego, 11 przedstawień. Nie zdążyłam. Dopiero tę wielką improwizację usłyszałam w filmie Lawa, gdzie drugi przyjaciel Gustawa, Tadeusz Konwicki, włączył ją do filmu Lawa, opartego na dziadach właśnie. Jeśli to prawda, com z wiarą synowską słyszał na ten świat przychodząc, że ty kochasz, jeżeliś ty kochał świat rodząc, jeśli ku zrodzonemu masz miłość ojcowską, jeżeli serce czule było w liczbie zwierząt, któreś ty w arce zamknął i wyrwał z powodzi, jeśli to serce nie jest potwór, co się rodzi przypadkiem, ale nigdy lat swych nie dochodzi, jeśli pod rządem twoim czułość nie jest bez rząd, jeśli w milion ludzi krzyczących ratunku nie patrzysz, jak w zawiłe zrównanie rachunku, jeśli miłość jest na co w świecie twym potrzebną i nie jest tylko twoją omyłką liczebną. Milczysz! Jam ci do głębi serce me otworzył. Zaklinam, daj mi władzę. Jedna część licha, część tego, co na ziemię osiągnęła pycha, z tą jedną cząstką, ileż ja bym szczęścia stworzył. Milczysz! Nie dasz dla serca, dajże dla rozumu. Widzisz, żem pierwszy z ludzi i z aniołów tłumu, że cię znam lepiej niż twoje archanioły. Wart, żebyś ze mną władzą dzielił się na poły. Jeśli mnie zgadł, odpowiedz! Cóż w tej wielkiej improwizacji zdarzyło się tak innego od poprzednich, przecież przez wiele lat, przez aktorów granych tych improwizacji w dziadach? Otóż Gustaw podszedł do tego w taki sposób, że to myśl i słowo napędzało emocje, a nie emocje były przyczyną wyjścia do słowa. Także jego wielka improwizacja nie jest tylko szaleństwem, wykrzykiwaniem, jakimiś pretensjami, tylko to wszystko jest bardzo dokumentalne, merytoryczne. Te słowa mają w sobie niebywałą moc i powodują te emocje, które on wywołał i w sobie na scenie, i wśród publiczności. To było to chyba odkrywcza interpretacja właśnie jego roli, której główną po prostu sprawą jest ta wielka improwizacja. Poruszyła pani wątek przyjaźni. Wspomniała pani tutaj o panu Tadeuszu Konwickim, z którym Gustaw Holubek się przyjaźnił. Wyczytałam w książkach, że panowie, jeszcze dołączył do tego zespołu jeszcze pan Stanisław Dygat, że panowie codziennie podobno do siebie dzwonili we trzech. Tak. I jeszcze wspomniał o tym słynnym stoliku w czytelniku, prawda? Tak. To kultowy był stolik i kultowe rozmowy. Każdy by chciał tam usiąść, ale nikt nie miał odwagi. No, dlatego, że trzeba chyba też zasłużyć, prawda? Nie dopuszczali wszystkich. Wiem. Jeżeli zaprosili, to był wielki zaszczyt. Bo tam się toczyły fantastyczne rozmowy na temat tego, co się wokół nas dzieje, ale w sposób taki czarujący. To nie było siedzenie i narzekanie, tylko to były rozmowy mędrców, a rozmowy mędrców nie mogą być nudne. i nie mogą być mentorskie, tylko muszą być zaprawione poczuciem humoru, dystansem, elegancją. I to właśnie były takie rozmowy okraszane wybuchami śmiechu, bo każdy z panów miał poczucie humoru ogromne, a jeszcze Gustaw miał talent do opowiadania tych anegdot, wspomnień, więc zawsze go wypuszczali na jakiś żart, ale to nie były żarty typu, że on, jak ja czegoś nienawidzę, łapie za guzik i mówi, mam, słuchaj, posłuchaj, znam nowy kawał, to ja już nie chcę słuchać, tylko to tak mimochodem ten jego żart czy anegdotka była przytoczona jako puenta czegoś, albo jako jakiś odnośnik, albo w ogóle wkraczał z czymś takim, co rozładowywało napięcie, które na przykład rosło. Bo przecież to nie były tylko takie rozmówki dwóch cioć, tylko, czy trzech cioć, tylko panów, którzy mieli w sobie energię, siłę, mądrość. Jego jedną z ulubionych anegdot była opowieść o profesorze Korzeniewskim, który w szkole teatralnej, zapytany przez jednego studentów, czy aktor powinien być inteligentny, odpowiedział, może być, ale nie powinno mu to przeszkadzać. Gustaw opowiadał to z lubością i podejrzewam nie tylko dlatego, że miał do tego dystans człowieka myślącego i że zwykle miał w zwyczaju żartować także z siebie. Pani ulubiona anegdota, bo moja jest ulubiona wtedy, kiedy grał Misia w jednym z filmów Zakopanem. No tak, jak on, która? Tam była taka scena, którą przytaczał Janusz Głowacki, mówiąc o tym, że pan Gustaw był przebrany za białego misia i wokół kręciło się mnóstwo pięknych kobiet, która ekipa techniczna zaczepiała skutecznie. A misia nikt nie zaczepiał. Dokładnie. I w pewnym momencie pan Gustaw podszedł do tych pań i pani odpowiedział, odczep się, misiu. No tak, to pani powiedziała i tak bardzo elegancko. To panie, prawda, pani to prawda. Były bardziej dosadne. No to jest rzeczywiście zabawne w stosunku do Gustawa Misia. Ale ja nie mogę przytaczać żadnej znanej anegdot, bo będę tą osobą, która właśnie teraz wam opowiem anegdotę. Mm-hmm. Zresztą nie przychodzą mi one do głowy, bo one się działy tak właśnie... Mimochodem. I to było najbardziej... To była taka specjalność, jedna z wielu pana Gustawa towarzyska, ale... Myślę sobie też o nim jako aktorze i o jego cechach charakterystycznych i tak jadąc na rozmowę z panią myślałam, co mnie tak uderzało w jego interpretacji i dlaczego wiele osób zajmujących się teatrem mówi, że takich aktorów już nie ma i nie będzie. Ja myślę, że on był po prostu bardzo przenikliwie inteligentny. O, tak. I ta przenikliwa inteligencja, interpretacja słów, ról była na tyle silna i dobitna, że on po prostu nie miał w sobie równych. On po prostu bardzo długo, chyba taki proces, to pani może wie i nam powie, przeprowadzał w głowie budowania takiej roli, postaci, głównie sytuacji. Głównie w głowie, ponieważ wszystko jest z głowy. Z głowy pochodzi słowo, a słowo powoduje ruch, gest. No to nie jest tak, że najpierw jest ruch. Ruch wynika z emocji, ze słowa i z tego, co powstało w głowie. Jak ja czytam o aktorach, nawet wspaniałych, którzy w domu ćwiczą rolę, nagrywają się na magnetofon czy na jakieś inne nośniki, sprawdzają intonację, przed lustrem ćwiczą miny, pozy, to ja po prostu nie mogę uwierzyć, że coś takiego chodzi po ziemi, po świecie. Ja nie wiem, kiedy Gustaw przygotowywał rolę, kiedy uczył się tych gigantycznych tekstów na pamięć. Nigdy sobą nie absorbował. Czasem tylko powiedział, to ja teraz zamknę się w pokoju. Ale ja nie słyszałam, żeby ćwiczył. On sobie po prostu po cichutku, czy tam w myślach, powtarzał tekst i miał pamięć fenomenalną i potem umiał. Czasem bardzo rzadko prosił mnie, żebym go przepytała, bo mówi tak, wiesz co, pojutrze mam takie nagranie, gdzie mam taki duży monolog w teatrze telewizji, to tylko zobacz, czy, bo ja się właśnie uczyłem już dzisiaj i czy ja coś pamiętam. No i ja słuchałam tego, jak on mówił, nie grając, tylko tak, no tak na biało, jak to się u nas mówi, tak ta i umiał. Ja mówię, a kiedy ty się tego nauczyłeś? On mówi, no tak właśnie rano dziś pół godzinki sobie poczytałem, się nauczyłem. Ja mówię, Boże, ja bym się tego tydzień uczyła chyba. tej ilości. Miał świetną pamięć, tak jak już powiedziałam, i właśnie wszystko powstawało w jego głowie. Przychodził na próby do teatru i znany był z tego, że nigdy nie pokazywał do końca tego, co zamierza. Ale nie dlatego, że chciał kolegów zaskoczyć i w jakiś sposób upokorzyć, że nagle wystrzeli na premierze czy na próbie generalnej. On po prostu próbował. W związku z tym zawsze tego mnie uczył. Nigdy nie próbuj tak do końca, ponieważ to się zmienia. Jutro będziesz inną osobą troszeczkę. Będziesz miała inny nastrój. Co innego przeżyjesz. I nagle ci się urodzi jakiś inny pomysł. Więc nie fiksuj tego, że dzisiaj tutaj zrobiłam tak i będę to powtarzać i ćwiczyć, że to tak ma być. Nie ma tak być. I miał rację, ponieważ te uciekinierki, chociażby, daję przykład, na których pani była niedawno, to jest absolutnie inny spektakl od tego, który był na premierze. To znaczy my gramy te same sprawy, ale już inaczej gramy, mamy inne podejście do pewnych rzeczy, mamy inne tempo. Dlatego tak podziwiam broadwayowskie spektakle, ponieważ one najpierw jadą w objazd po Ameryce, tam szlifują się i dopiero na Broadwayu jest premiera. U nas jest premiera często po... moja premiera Uciekinierek była po przerwie wakacyjnej. A wracając jeszcze do Gustawa. Pan Gustaw powiedział kiedyś, że aktora można nazwać jedynie tego, który gra w teatrze. Teatr był dla niego najważniejszy, nieprawdaż? No to jest to, co ja też wyznaję, że w teatrze ja się uczę. Uczę się mówić, uczę się emisji głosu, który potem mi nie zaszkodzi w filmie, ani w telewizji, jeżeli będę mówić i w życiu wyraźnie i z emisją odpowiednią do sytuacji. Że jak jestem blisko, to nie muszę głośno mówić, ale jak jest odległość, to ja umiem użyć głosu takiego, żeby w ostatnim rzędzie w teatrze mnie usłyszano. Grałam w dużych teatrach, bo grałam w dramatycznym i w dwa razy większej widowni w Teatrze Polskim, więc ja się tego nauczyłam. I Gustaw miał rację. W teatrze się nieustannie uczy zawodu na literaturze, nie na przypadkowych, powiedzmy, jakichś scenariuszach. No często bardzo dobrych, znakomitych, ale w teatrze przeważnie jest literatura. Brana pod uwagę literatura. No i starają się, żeby była jak najlepsza. Miał rację. On się też całe życie uczył. On to nie był gotowy człowiek od samego początku do końca. On też zbierał doświadczenia, poza tym zmieniał się. Przybywało mu lat, stawał się inny i wewnętrznie, i zewnętrznie. I teatr daje taką szansę nieustającego rozwoju. Ale również jest sprawdzianem rzemiosła, o którym byśmy sobie też chwilę rozmawiały, nim zaczęłyśmy rozmawiać oficjalnie. Jest absolutnie takim sprawdzianem, co naprawdę aktor potrafi, prawda? Tak, absolutnie. A czym jest to rzemiosło? No, rzemiosło to jest opanowanie swojego ciała w najwyższym stopniu, czyli ruchu, gestu. To jest chęć zmienienia się zewnętrznego często, takiego, w filmie to też przecież jest na najwyższym poziomie często prezentowane, ale w teatrze potem się gra co wieczór i nie wolno sobie pozwolić na odpuszczenie, że a gdzieś to mi się nie chce. We wszystkich innych mediach coś się kończy. W teatrze praca się nie kończy, bo gramy spektakle po kilka lat. Więc jeżeli by się nie miało rzemiosła, jeżeli by się nie umiało mówić, ruszać, zapamiętywać tego, co się wypracowało, a to często amatorzy, raz im się uda, potem już nie wiedzą, jak do tego wrócić. W teatrze trzeba to w sobie kodować. To właśnie jest rzemiosło. I to słynne, przenikliwe spojrzenie błękitnych oczu do tego, prawda? No to już jest zupełnie inna sprawa. Ja uważam, ale w aktorstwie też przydatna. W aktorstwie, ale ja właśnie chciałam powiedzieć o aktorstwie. Są ludzie niebywale utalentowani, wspaniale grający, ale on miał jeszcze to coś. To coś, co wyróżniało go w sposób absolutny od innych, również znakomitych. To coś, to jest ta iskra Boża, która nie każdemu, nawet bardzo utalentowanemu jest dana. To jest po prostu niebywała osobowość. A nie tylko rzemiosło i talent. to jeszcze jest właśnie takie dane, a nie... A miał jakieś wady chociaż? Chociaż jedną. Czy może słabości? Pełno. Pełno słabości. Przecież był człowiekiem. I nawet jako aktor miał takie słabości. Oprócz palenia oczywiście, do którego niestety wrócił. Tak. No to on tylko przerywał na króciutko. A potem już był z powrotem dwa razy bardziej uzależniony niż przed rzuceniem na krótko. Jeżeli chodzi o aktorstwo, to właśnie taką słabością było to, że zawsze mówił, że jest leniem, a bardzo dużo pracował. Czyli to była ta słabość jego, że nie chciał, a musiał. I potem się okazywało, że to musiał, to też łączyło się z tym, że chciał i to jak najlepiej, ale ta ambiwalencja między tym, że ojeju, znowu muszę się czegoś uczyć na pamięć, to jest słabość, bo innych hop, już uczę się, jestem gotowy, gotowa, sprawna, zwinna, zwarta. To jakaś słabość taka, jeśli chodzi o aktorstwo, ale to jego prywatna taka słabość. On na scenie tego nie okazywał, był zawsze gotowy do pracy. A teraz, wie pani, po tych 15 latach, kiedy mąż nie żyje, to ja zawsze starałam się przerobić jego słabości na urocze zalety, a on moje, on się tym rewanżował. Bo przecież ja też jestem osobą pełną wad. Ale ja po tych 15 latach w ogóle nie pamiętam, żeby to były jakieś wady, które mi przeszkadzały w życiu, w codzienności. Bo państwo chyba byliście znakomicie dobraną parą. Właśnie chyba tak się przyjaźniliście, prawda? Lubiliście się bardzo poza tym, że się kochaliście. Mieliśmy poczucie humoru na własny temat i na temat naszego współmałżonka, mojego, a ja jego współmałżonki. I myśmy się nie kłócili nie dlatego, że nie było między nami różnych kontrowersji i jakichś nieporozumień, ale to było wszystko za małe na to, żeby się kłócić. To można było wyjaśnić, można było rozżartować, można było powiedzieć po prostu, i ja to robiłam, i on, można było po prostu powiedzieć, nie miałam racji, nie miałem racji, miałaś rację. I koniec był w ogóle już dyskusji i sporu. Nie było tego, a jednak ja ci mówiłam, bo ja upominałem. Nie, nie. Przepraszam. Przepraszam i koniec tego. Także jak ktoś mi mówi, że się stale kłóci i tam coś, to jest ich sprawa, tych ludzi. Im jest z tym dobrze. Mnie by z kłótnią było bardzo źle i jemu też. Z cichymi dniami, których nie znam w małżeństwie, byłoby okropnie. Z odgrywaniem się, zemstą, nie wiem, przenocuję u koleżanki, niech się całą noc martwi, co się ze mną dzieje. Do głowy by mi nie przyszło. Do głowy. I jemu też. Myślę, że szukamy w drugim człowieku tego, czego sami nie posiadamy. To znaczy, ja myślę, że pasjonujące jest odkrywanie w kimś drugim wszystkich zalet, które chcielibyśmy sami posiadać. Nasze widzenie kobiety jest szalenie idealistyczne. O wiele bardziej niż widzenie mężczyzny przez kobietę. Ja przypuszczam, że my kochamy nie to, co istotnie zastajemy, tylko to, co chcielibyśmy zastać w kobiecie. To znaczy jej jakiś przez nas wyimaginowany ideał. Kobieta mimo wszystko widzi nas o wiele bardziej dokładnie. To znaczy nie zapomina i wie dokładnie, z kim ma do czynienia. Jesteśmy mniej skomplikowani. Bardziej, jeżeli można tak powiedzieć, naiwni. Nawet mógłbym użyć słowa bardziej brutalnego. Prymitywni. Kocham cię, kochanie moje. Kocham cię, a kochanie moje to polana w leśnym gąszczu schowana. Kocham cię, kochanie moje. Kocham cię, a kochanie moje to sad wiosenny, rozgrzany i sen. Kocham cię, a kochanie moje to rozstania i powroty. nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie. Kocham cię. Także kłamstwo w zasadzie, jeżeli było stosowane w ogóle w moim życiu, to w celu ominięcia przykrej prawdy. Czasami nie byłam w stanie czegoś, ale ja nie mówię teraz w kontekście małżeństwa, tylko w ogóle. A tak to najlepiej powiedzieć prawdę, bo się potem człowiek, będąc roztargnionym, ja roztargniona jestem, on też był roztargniony, to są wady. To też były legendy na ten temat. A to, to są naprawdę wady i moje, i jego. Ale myśmy byli dla siebie wyrozumiali. Ponieważ wiedzieliśmy, że jesteśmy tacy sami pod tym względem. Słynna podróż państwa do Zakopanego, gdzie zostawiliście później samochód w roztargnieniu i wróciliście pociągiem. To do Krakowa. Do Krakowa, przepraszam. Bagaże, które pozostały bagaże na ulicy. Bagaże pozostawione na wyjeździe na 3 tygodnie do Zakopanego pod domem. To wszystko, to się nam zdarzało. Nie jemu osobno i mnie osobno, nam. Więc nie mogliśmy siebie o to winić. Tylko się śmialiśmy z własnej nieprawdopodobnej zupełnie głupoty nawet. Nawet głupoty. Ale to nie było takie ważne, prawda? O rzeczy ważne pewnie mieliście państwo czas. W rzeczach ważnych się spierać i dyskutować. Się, ale zwykle się zgadzaliście. Bo mieliśmy tę samą hierarchię wartości. Mimo różnicy o pokolenie. Bo ja byłam wychowywana przez swoich rodziców, którzy byli jego rówieśnikami, mojego męża. Więc ja miałam to samo u siebie w domu, co potem on mi przyniósł ze swojego domu. No i tak staraliśmy się wychowywać syna, raczej dając przykład niż gadając i nudząc, co by było, gdyby było, albo zrób tak, bo ja tak chcę, czy uważam. Tylko on miał swoją własną wolę i nie bał się i nie wstydził z nami porozumiewać na wszystkie tematy właściwie. No i tak myślę, że poszedł swoją drogą gdzieś tam po drodze tej, którą szedł, pamiętając to, co było w domu. Się nie zapomina. Nie zapominam swojego domu. Myślę, że utrwalił też dla nas wspaniałą rzecz, pani syn. Mówię o filmie, który zrobił z panem Gustawem i z panem Tadeuszem Konwickim. Ich wspaniałej rozmowy, Słońce i Cień, tak. Idą sobie lasem i rozmawiają. No tak, on to była nieprawdopodobna dla mnie przygoda, tak. Obejrzenie tego filmu. Polecam państwu, bo on jest nadal Słońce do zdobycia. I Cień, tak. Do zdobycia. I tak zazdrościłam pani synowi, że on im towarzyszył w takich rozmowach. No i ja muszę powiedzieć, że też mu troszkę pozazdrościłam, ale się tego nie spodziewałam, bo kiedy telewizja zwróciła się do niego z taką propozycją, żeby coś takiego zrobił, to on się bardzo nie chciał. Bardzo on się po prostu tego i bał i wiedział, że nie da rady, ale na skutek namowy przyjaciół, już nie mojej, podjął się i wtedy usiadł, napisał precyzyjny scenariusz, potem to zrealizował jako reżyser i jako operator, bo już był po studiach operatorskich, czy w trakcie studiów, w każdym razie umiał to robić. Zmontował. Poprosił przyjaciela o muzykę, bo miał takich przyjaciół od dzieciństwa, którzy są muzykami. Sam kochał muzykę, uwielbia grać na perkusji, więc to jest jego hobby. I tego ojca, i Tadeusza, który bardzo Gustawa wspomagał w podjęciu tej pracy, bo Gustaw był już wtedy bardzo chory. I tak można smutno powiedzieć, że to było troszkę pożegnanie z ojcem. Tak. Ale Tadeusz bardzo pomagał i optował za tym, żeby to powstało. No i Gustawa właśnie mobilizował. Bo Gustaw też tak się specjalnie nie palił do filmu o sobie. Ale film jest fantastyczny i myślę, że... To nie jako pożegnanie też z widzami, prawda? No, pożegnanie z nami też. Mm-hmm. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. The naked light I saw. Pani Magdo, ja jeszcze powrócę na moment do tego świata teatralnego. Kiedy pan Gustaw był dyrektorem Teatru Ateneum, tam zdarzyła się pewna przykra sytuacja. Związana z konferencją i z takim happeningiem, który był przygotowany i miał bardzo znaczący tytuł, mianowicie Pany z Ateneum kontra Chamy z Rozmaitości. Bo wtedy pojawiła się takie zjawisko, związane z tym, że nadchodzi nowe pokolenie artystów, którzy postanowili niejako zwrócić uwagę, że teatr wymaga zmian. Zmian wręcz rewolucyjnych. Te happeningi, ja o nich słyszałam i przyznam szczerze, byłam zbulwersowana tym, że one palono świece pod państwa domem, zapalono znicze pod dyrekcją teatru. To straszne to było, pod powiem szczerze. Pod gmachem teatru. Tak. Takie znicze, że zabierajcie się z tego świata. A jednak pan Gustaw okazał się, był mężczyzną z klasą. Jednak pojawił się na wydarzeniach związanych z Instytutem Teatralnym później, bo to były inspirowane przez ówczesną dyrekcję Instytutu Teatralnego. Te wszystkie wydarzenia. Wie pani, Gustaw był dyrektorem 3 razy w życiu. Raz był w Teatrze Śląskim w Katowicach i jest wspominany jako fantastyczny. Był kierownikiem artystycznym teatru. Przez wszystkich, którzy jeszcze żyli, był wspominany z miłością, nie tylko z szacunkiem i podziwem. Potem Teatr Dramatyczny, w momencie, kiedy został dyrektorem, na prośbę zespołu, wręcz przez aklamację, też zostawił po sobie mało, że kwitnący teatr, który stał się no, naprawdę jednym z najlepszych teatrów europejskich, nie tylko polskich. I potem Ateneum prowadził według własnych zasad. Zawsze młodzi mają prawo się buntować i zawsze młodzi mają prawo widzieć inaczej świat. Ale niech to udowadniają swoimi dziełami. Tak jak ja powiedziałam, że Gustaw zmienił w jakimś sensie oblicze grania w teatrze po raz pierwszy w sztuce Trąd w Pałacu Sprawiedliwości. Oni mieli przecież do dyspozycji teatry. Oni nie siedzieli na koszu, a tutaj panoszył się tak zwany pan. Gustaw robił teatr tak zwany eklektyczny. Było w nim wszystko i wszystko było dobre, bo były świetne musicale, znaczy muzyczne przedstawienia, znakomite małe spektakle poświęcone jakiemuś wielkiemu autorowi związanemu z piosenką. Była klasyka starożytna, międzywojenna, w ogóle wszelka, komedie, dramaty. Była rozmaitość. Każdy widz mógł sobie wybrać to, co mu odpowiada i przyjść do teatru na to, na co chciał przyjść. Miał ogromny wachlarz możliwości obejrzenia czegoś, co mu będzie pasowało. Ci, którzy protestowali, mogli też pokazać sztuki, na które by przyciągnęli ludzi, którzy chcieliby to oglądać. Więc to jest, to powinna być ich broń, a nie bardzo, już nie użyję słowa niekulturalne, chamskie zachowania w stosunku do kwitnącego teatru, który Ateneum, do którego bilety było z trudem dostać, ustawić alejkę cmentarną ze zniczy przed teatrem. Zresztą chyba nie tylko przed tym teatrem. Jeszcze słyszałam, nie chcę tu wymieniać, jeszcze przed 2 chyba innymi. To jest wstrętne, to jest nieludzkie, bo to jest tak, jakby powiedzieć umrzyj już, bo ja chcę zająć twoje miejsce. A oni, i to aż dziwne, że pani wspomniała Instytut Teatralny, który zajmuje się w końcu jakąś archiwizacją również tego, co było. Oni nie wzięli się znikąd. Oni powstali z tego, co było. My wszyscy jesteśmy przeszłością w jakimś sensie, bo my nie zjawiliśmy się nagle niespodziewanie znikąd. Więc to było okrutne, paskudne, ale Gustaw miał tak wielką klasę i tak był mądry, że wiedział, że to należy naprawdę nie odnieść się do tego, nie zapamiętywać, nie mścić się, tylko odpowiedział im w sobie właściwy sposób. Wyreżyserował króla Edypa, czyli to, przeciwko czemu oni zapienili się, bo chcieliby czegoś innego. Zrobił klasykę na scenie Teatru Ateneum w sposób absolutnie super nowoczesny, nie posługując się tymi pseudonowoczesnymi atrybutami, że ktoś chodzi goły na przykład po scenie i mówi monolog Hamleta, albo ktoś ma na głowie donicę z kwiatem i coś udaje. Nie wiem. Była przepiękna, surowa scenografia, bardzo zaznaczone tylko antyczne kostiumy, i najważniejsze było słowo, mówione przez znakomitych aktorów. Znakomitych. I najlepszym sprawdzianem była młodzież, która była przyprowadzana ze szkół na spektakl, który gdzieś tam mieścił się w, powiedzmy, w lekcji polskiego czy lekcji historii. I na początku spektaklu były takie śmiechy, chichy, a tu tego, szarpania się jakieś tego, przygaduchy. Zaczynał się spektakl, jeszcze było hu, hu, hu, ha, ha, ha. I po jakichś 5 czy 7 minutach zapadała cisza, ponieważ słowo Sofoklesa było tak dojmujące, tak prawdziwe i tak współczesne, że nie było w ogóle dyskusji, czy to się podoba, czy nie. Młodzież była wbita w krzesła, no można użyć słowa w stosunku do teatru, spektaklu, oczarowana. A nowoczesnością, o którą tak tamci, którzy śmieli zapalać te znicze, że ręka im nie zadrżała, to nowoczesnością było nie wprowadzenie chóru, co było no, w klasyce wręcz obowiązkiem. Tak. Mhm. Chór był jego głosem z offu, nagranym. Mhm. I to, co mówi chór głosem Gustawa, jest takie, że naprawdę człowiek nie wie, gdzie się znalazł. Znalazł się poza rzeczywistością. To jest coś tak wspaniale mądrego, tak wstrząsającego. No i to jest właśnie nowoczesność. A gdzie oni teraz są, ci, którzy tak protestowali, ja nie wiem. Może są dyrektorami teatrów i nareszcie doszli do tego, o czym marzyli. Może są reżyserami. Ja nie wiem. Ja nie wiem, bo ja nie wiem, kto personalnie zapalał te znicze i nie chciałabym wiedzieć. Nie chciałabym. Teatr zawsze był związany, jest i będzie prawdopodobnie z tym, co się dzieje w ludziach. Teatr nie jest wyspą, na której jacyś tam dziwni ludzie proponują rzeczywistość, nie mającą związku z tym, co się dzieje naokoło. Myślę, że to, co będzie obowiązywać teatr, także pod względem artystycznym, to będzie no, światło padające z tych, którzy przychodzą na widownię teatr. Mnie osobiście tak się rysuje pewna ideologia, w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo i to słowo już zostało skompromitowane doszczętnie, tego typu. Mianowicie, że ludzie w Polsce pragną dowiedzieć się czegoś o sobie, znaczy o człowieku, o tajemnicy, o mechanizmach nim rządzących. I ta tendencja powinna być przez teatr przejęta i kultywowana, nie tylko dlatego, żeby sprostać owym oczekiwaniom, ale przede wszystkim dlatego, że następuje gwałtowna potrzeba humanizowania naszego społeczeństwa. Po tych szkodach edukacyjnych i obyczajowych, jakie doznaliśmy przez dobrych kilkadziesiąt lat, zachodzi potrzeba powrotu do funkcjonowania człowieka w jego człowieczym wymiarze. Czyli odkłamania tego wszystkiego, co powodowało nami. Teatr tutaj powinien w pierwszym rzędzie się tym zająć, bo jest do tego po prostu powołany. Pani Magdo, to ja powiem inaczej o panu Gustawie. Dla mnie pan Gustaw Holubek jest niewątpliwym autorytetem teatralnym. I tak sobie myślę, bo znalazłam cytat w zakończeniu pani książki, piękny, Rilkego, że umarli nas nie potrzebują, to my ich potrzebujemy. I powiem szczerze, że takich osobowości, takich talentów, jak pan Gustaw Holubek, bardzo, bardzo potrzebujemy dzisiaj. No ja jeszcze potrzebuję takich ludzi, takich osobowości. No a już teraz, no to wiadomo, że na ich czele stoi ten mój zmarły mąż. Bo mieć w domu kogoś tak pogodnego, tak dobrego, uroczego, wyrozumiałego dla wszystkich, nie tylko dla mnie, ale w ogóle dla ludzi. Tak z takim dystansem czarującym w stosunku do małości ludzkiej i z taką przenikliwą, jak już pani powiedziała, inteligencją. To człowiek uczy się, dorasta przy kimś takim, przecież ja go poznałam będąc młodą kobietą. To jest dar z nieba, który ja dostałam, specjalnie się o to nie starając, wręcz nie chcąc tego. Ale wierzę w przypadki, wierzę w zrządzenia losu, wierzę w jego wybór, to znaczy losu, że los za nas jednak wybiera, tak jak Sofokles mówił, że jesteśmy skazani na coś. Widzę to nawet na drobiazgach, że strasznie się w jakiejś sprawie tam boksuje, a to zbacza w innym kierunku i nagle się okazuje, że i dobrze, że tak się stało. Tak jak w księdze Koheleta, czas i przypadek rządzi nami. Tak, absolutnie. I cieszę się, że tak się stało, a nie inaczej. Tak samo było z moim spotkaniem z Gustawem. Tak się stało i nie inaczej. I ja jestem dozgonnie losowi za to wdzięczna. Ja myślę, że to działało też w drugą stronę i że wiele rzeczy pan Gustaw zobaczył w pani. Ale to już pozostaje waszą tajemnicą. On nie może tego powiedzieć. Nie może, ale ja jestem tego pewna. Nie możemy za niego mówić, ja za niego też nie mówię. Ale ja jestem tego pewna, bo byliście państwo naprawdę niezwykłą, taką zgodną parą i to, co pani mówiła o zasadach i o pewnych regułach, które dotyczyły waszego życia i reakcji na to, co się dzieje, to jest bardzo piękne, bo tworzyliście taki swój świat według swoich zasad i myślę, że byliście w nim bardzo szczęśliwi. Bardzo, ale też i nie siedzieliśmy w nim zamknięci. Byliśmy towarzyscy. W innym świecie, tak. Ale wracaliśmy z radością do bycia ze sobą, nawet jeżeli nie musieliśmy ze sobą godzinami rozmawiać. Po prostu jasne. Byliśmy w domu i wiem, że Gustaw kochał dom jako miejsce, do którego potrafił wpada do domu i ja mówię, a co ty tu robisz? Przecież masz za 20 minut coś tam na przykład, bo ja pamiętałam, a on mówi, tak, ale ja tylko tak wpadłem na chwileczkę. Umyję ręce, napiję się szybko herbatki i już uciekam. Zaczerpnąć atmosferę tego, co kochał. Czyli dom, w którym się dobrze czuł, w którym kochał każde krzesło, każdy fotel, każdy mebelek. No, było mu dobrze. I mnie też. Mnie jest do dzisiaj dobrze w naszym mieszkaniu. Bardzo mi dobrze. Nigdy nie czuję się w nim sama. Nigdy. Zawsze otacza mnie jakaś aura energii, która została dobrej, miłej. Ja w domu mam dobrze. Nawet jak jestem sama. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za tą piękną i pełną refleksję rozmowę. Mamy nadzieję, że nie ostatnio, że jeszcze kiedyś panią namówimy na różne wspomnienia. Dziękujemy. Jak to mówicie, zwabicie. Tak, zwabimy panią, niecnie. Dziękujemy serdecznie. Wszystkiego dziękuję dobrego. Również. Nawzajem. Żegnamy się z zaczarowanym światem teatru Gustawa Holubka, niestety już. Tak, żegnamy wspaniałego aktora i też wspaniałego człowieka. Dowcipnego, kulturalnego, który potrafił sobie radzić z życiem, traktując je z lekkim dystansem. Zawsze podziwiam takie osoby i mówił o sobie, że jest urzędnikiem Pana Boga. Bardzo mi się podoba takie spojrzenie na rolę aktora. Człowiek mądrego słowa, co? Tak. Także żegnamy się z pewną nostalgią i zapraszamy na nasz odcinek za tydzień o 12:05 oczywiście w Radiowej Trójce. Serdecznie zapraszamy. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Niewyczerpana energia, głębokie zaangażowanie. Grają i śpiewają z pasją. Na scenie nigdy się nie oszczędzają. W Trójce też. Koncert zespołu Lux Torpeda w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przypomnimy w niedzielę, tuż po godzinie 19. Zapis wideo dostępny będzie na trójkowej stronie i kanale YouTube. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Tylko do 27 kwietnia. Odkurzacz bezworkowy Amika. Tylko za 379 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni to 399 zł. Zbierz się! MediaMarkt. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Szukasz okazji cenowych? Masz dobry kąt.